أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق أو الفجر مراد سبا صدقتا. زكاتكم سبا جاء مستقل اغیتا سبا کاذب یئی بینی وجہ دادا چاگین عرص کو بیاد کیا رہتی لکالا جائے گی دا فالق الاسباح علا سبا چری کون کے در فالق الاسباح نسا سبا چری گی دا سبا کاذب مرادا دینا بیاد کیا رہتا بس لکا دنا چری گی اغینا نبات رو گیا نبات بیر زہیش بدرنگی چا سبا چری گی سبا کاذب اغینا کیا رہتا سبا صادق کی تیرے کول نستا تاقینا بیا تیرے لوزی تیرے لوزی قوز دیائی دامین الفجر دا اول نو نازل اول سر داو تمین خیط الاسود بس بیانو من خیط الابیدی دا بیان دا خیط ابید و بیان دا اسود دا خیط اسود امغذوب تا قوز امغذوب کم دا یعنی من اللیل لکا ترنگی من الفجر دائی ابیت بیان شو مدی اصد برا من اللیل قوز ایئی شبیها ما یبدو من البیاز تجبیر کو شجاع و سلم تغا زائری کی دی بیازنا وما یمتدو معاہو و بل آغاز ہے تغا دی سلم ممتد من الغبش دی ظلمت باقیانا تلقونی تیارد بخيتين قدو مذر سرم تغا أبيضي وصدي دا مذر سيسي في الامتداد دا شبها في الامتداد في الامتداد قوي جال قوي دا المرضى كان بدا سلعو المكي لالي سي دا وفوق دا دا سلعو دا دا دا دا دا دلتا دلورس لیو نو دلتا که شمک راوی باید منتشو خیلی نا دلتا نا شمک راوی نرای شمک راوی او دار شمک دا خیط عبید دیسر متصل تکو ممتد دار گوری شیال کوی دا خو باید دکان روزا میں الگ پاس کا مرد ہے ساس کا سر دل کرنا ہے وہ جنمر کر سی کا دبیا جیسی گیا ارے راو لبے گئی اول نہ چرمر لکا مختل کی کچھ سلور ہے صحیح نا کہ شفق بیاز شفق لگا دا بیاز با دا جنمر اثر دا تو با دا دوبنی مختل ندا لکا دل دا که شفق آغا یا جنمر پورا دوب ندا فیگه دا دا تکر دلتا نردی اول چمک لرش فو آلتا انتها دلتا ابتدا آلتا انتها کی لری لرش دلتا تکر ابتدای کنه بلری و چکر برسی رسی رسی برسی شو یا پاس لو تم آتی مسیاما بیتا دو پرا کے وید فجرنا الى اللہ لی تشفی پریب ایلا دو خوری دو غروب نین مرد سرم مقصد دارا تید اشفار مغیادا نا غیادا دا غیاب و مغیاد کی دا شفیر و رانر سر بل ختم شد ولا تو باشی ہونا اتا اتا کہ وہاں دیر کم شو دا جنوری 26 سنی تاریخ ولی بار شخمی مقرر لر او مت خپل کتاب پات دی وسته خو خامہ خراب کو کی خبر یاو بربرو انو دې غمونه ما کوي اصل شی ګوري استعداد دا کتاب تاسو سره دې بکړه وای نه دې سره خبره یا دا میل ده تاسو دې ځان سره هم ګوري ګره څه پې کنه پې کتا څه دا کتاب ورکی سره هو شی او ټول حل کو خپو پوي شي زتا سے بالکل دا زمانت دیر کو استاد کو او که په دې نه پوهېږي بیا به نور دته کښې لاس پوهېږي پوهېږي که نه لکه وړوکی واسې به زده کړي که نه سمه ټول قرآن وېشي ټول قرآن وېشي او چې یوا سمه لکي زده که نه محنت نه وکړي یواسې به لوږ سمه زده کوي خال په تېر کوي خو یوا په زده کوي یوا زده کړي ټولې ملک خو دې په ده چې استاد نه ټوله خبره اوري ملک خو دې په ده چې استعداد پیدا شي و استعداد دې به چې هر وخت کتاب ګوري تاسو خو ته خرید او مجلسونه کتاب خو ته سره وکړي د غرمه ته خپل ناست دی چا سره سره غم نه وي تېره څه مو ویلي چې ټول غرمه ته ناست دی چا په لاس کښې کتاب نه وي که نه وګوري که نه په کار ګڼي چې کوم کتاب تاسو وایي موقع میلاو شي دا غنیمت ګڼي هغه وخت یاد وي ورس خو ټولې خبرې بیا هېرې شي ورات باسي ورنه تاسو چې ماما کوئ د بغیر سره عین سا کوم وانتم عاکفونه او حال تاسو معتکف وي مقیمونه بنیت الاعتکاف مقیم په نیت الاعتکاف سره په مساجد کې د فعل مساجد جار مجور دا متعته په عاکفونه کوي نهی دا نهی ده لمن کان یخذو د په دغه چې وتلی وو و حال ته معتکف وو معتکف وو د بلاړو کور کښې په یجام امرته د جمعه او که بسره ويعود وبيبي عود وكون نقول لا تصل أزل كيم زائران تتصيت نبوري ولا تباشرهن وأنت ما تسمعين في المساجد سؤال ده بيه دي في جماعة كيسن كي جماعة آغا كي جماعة كي هذا هو موتا كيف تتا ناغين جواب ده وكو سفاده وقاته كي سوك نوي تكالي رمي ولا سوك نوي بيتو خلاص وادي كور نبال ده لي لو تسمعتو خامخا كور ده یار تاسو ماتم دته لارې کور دی بي بي دی ولې را شاو دی را ول ته ته خو جمعه مو کوي ولا او ساس نه راوته نه نه دا څه ولا بس دې دې سترګې وتی او که زه نه زات د وجل ده هم دې شاو تر دې وګوره تل کړه یا مون تل کړه کوم نه څه دو دا هغه کلمه سره حدود الله دا دې خو حدود حدها لعباده دا الله تعالی محدود کړي دي خپلو بندګانو دپاره ليقفوا عندها دی باید چې ودرېږي دوی په نه د حضور لکه بطور مثال الله حکم ده چې پردي محرم ته به نه ګورې اوس دا دیوال ده دروازه ده دین خپل پردي محرم دي بس حد ده دې دروازې ته ودره بس خپل م محرم دي که نه دا زنا ده بیبیا زنا ته معنا نه دي کېږي بدن خرقه ده غصب ده ټول مباحث بیانېږي فلا تقربوها دي حدا نږدې ما ورته وي ابلغو دا ابلغ دا قول من لا تعتدوها ته دې نه تجاوز مه کوئ یعنې که نږدې شي خیر ده خو چې ته ورباندې تېر نه شي المعبر به چې تعبیر کړه شیه په دې قول سره چې لا تعتدوها في آية أخرى فآيات أخرى فيهم فإن خيرتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح في ما افتدت به أقول أصلا لا جاء أغيكي ألا فاق دا يلني بقيم تتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتاجع تعتدوها فأولئك هم الظالمون أغا ظالمان لذا قولت لا تغلق مبالغات غير ذنب كذلك كما بين لكم هذا الكلام لقد أردت بيانكم هذا الكلام يبين الله آياتي بين يرد الله قول آيات خلق لفرق لا لم يتقون محارمه شنو يجدان هذيب دي محارمه دي الله فاقم قول الله فارو را بيان كارو جيكي تيباك وصابشي قولو فيه ميحسير رسل وتاسو بيا قولو معاملات ورنواتي الله فاقي تبيا دان قندانكي تبيا سخاشي ولا تاكلوا مالكم لکه چې حرام خوري که نه ټول بدن صفا شي ما خو چې تاسو مول نه بیا نه کوم پخونه نه کوي لا یاکلو بعض کوم مال بعض نه دي خوري بعض تاسو مال دی بعض سمه نه دا نهي ده عن مال عن اكل مال الاخرين عن اكل مال الاخرين كل من كان ته څوک وي ته به دا به یې یوه مال نه خوري دلتا بلتا بيتما نخوي أغا بيتما نخوي طول دا حريو مرادة لك تديكي تقسيم دي جمع فجمع سرا يعني تقسيم دي أحادو دي جمع لکه ایر کبو جواب کوم تاسو سوځي په خپل جواب نه سمنه هر یو صاحب په خپل ځبې سور شي تقسیم را لوګه دا مطلب نه چې ته یې دومره وخوره دا به هغې مال نه خوري دا تقسیم نه ده هر یو ته نهي ده نهي عامه ده عن کل هذه تقسیم نه ده پسې چې خاص دی وه مال مخوره بل دې بل مال نه نه اچھا مال بنا خوئی ایلا یاکلو بازکم مال بازن مال دی بازن آخر باز آخر چکم دار اگا بورا نکیرا دار تایید نشت دار تسوکی بل باتری پا حرام دارید علا رمشت تاگا حرام لکس رکاسا و غصب شو دا غلی او پا زور سرا مال خسل دا حرام دی ورا تلوی تلکو بیحان تاسو الکا ما کوي بها په حکومت دې دغه اموال سره دا حکومت مضاف دا پکې موضوع شو یا تاسو الکا ما کوي په دې اموال سره اره شیطان لجازه دې رشوت نام چې دا ویر کوي چاته الکا ما کوي دغه مولنه ما غونځوي حکامتا چې بیا هغه په رشوت سره سره ځي کې او تاسو فیصله وکړي پردای مال دې کې لتا کړو چې به تاسو خوراک وکړي بالتحاكم وفيسلي قول سر حكامة تحاكم بتفعل دن مرادا كأغا أي بالرفع إلى الحكام كحكامة كأغا مرفع وفي فريق من أموال الناس يوحيصا دي أموال دي خلقنا وتاسع الغيب كمتلبس تاسع بقنا سر وتاسع بيجي هم أنكم مبتلين تاسع بباتل بني لك فل ينوى تفاتي او پلار مرد ہے اے تیمان جی کہ میں تو دے کہ تا پلار میں تو میں خطا کر دے تو لازم نہ کرو اخو لے کر دے جان پس وہ لے کے حکام تے پیسے دے نو اصل کے کمان دے القصر یا دمان کہ اس کے دا ادلا نہ دا لا تدلو بے فال دا دا اس کے لگا دل بھی مزا دا دل کے اخے کی واز کر نو اصل کے ادلا ون وہ ادلا ون دو بدل کے پنسے بے ادلا جوش تاسو توسل ما کوئی لکه درسی بو کی سره تو بر واسه دې مالونو سره حرام ته ځان مر سوئی کومش او یا هغه ته الکا ما کوئی لکه چې الکا هم زری اجوري کی سره پر یا فرض که تاسو مالو ده وګور دې هغه غمال وا لکه کله زرو په نو کوه دلو کان دا خو دې خو دې په زرو نو کوه دلو له نور مو دې دې اوسه فتر په لاسان بنځای به ولا کی جوړی خیف بنځای بس تا کار څه پدې لګې بنځای لا سره بنځای لا خوري مال نه کړه دا خو ټول شي علی اعوذ بالله یعنی پر دای مال دې کې تا دا استعاره ده دا توسل دی پر دا ادلا مستعاره ده یا استعاره مستراحت او دی و انتم تعلم او دې بعد تاسو احکام چې کوم تاسو دې شو وخت سر کې دا لسی اخیر دا پا احکامو کرد و اللہ احکام بیدی جس اولنکا یا محمد بیتر سال که محمد عنی احلا دی احلاو مطالی جمع حلال جمع حلال لما تبدو دقیقتنم دا تاسو کا کتاب لدلی کنم دلتا و مختصرم لما تبدو دقیقتن یعنی ما حکمتو لکا تاسو دا پانت خرشی کی ادائی کتاسو بدو خیم دا پانت خرشی دا کنم قولي كي اي لأي غرض ولأي حكمة تظهر دقيقة الى اخر ما ذكره واخرج ابن جرير عن ابي العلياء قولا دا ابن جرير ودي ترى دا خبر السبتين بلغنا انهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الاهلة لما كم فائدة برا كم حكمة برا اهلا اغا پیدا دی فنظر قال هذا صریح فنم سالو عن حکمت ذالک لا عن کیفیت دی نیکی محضرین بازو اودے اودے خبری کئی فاقینا خبر اتاسا محتصر ہے کئی چاگو حکمت وجہ دادا چتا دیکی تک کردت تانا خدا تفوز نکی اصل خبرت چیئے دا مر یوشان تا دا لکتنگی صحیح الفاظ دی خدا کمر کله تربیوی کله چکم دے ہلالی کله بدری کله محافظ موته دا تربیه تاسو منتی کېږي کنه چې دا تربیه پکې دا منوري هغه وکي تربیه دی ویلې د کمر او د شنو کې ربا دی بروج فاصله ربا ربا نه مخوځه او ربا چې کوم دا دا د ټول څه درې ده درې درې شپږ بیا نه د ټولس تاسو یې اوقات تربیه هغه اوقات تربیه اگر دا منا چه کمرو در شوه کن دره بروج فاصلهی فرک اوز داده حکمت خبره ریاضی فلسفه خبره دیتا تضرط او نه دی بنده حکامه گوره کچه دیه حکمت تضرط خامخواه شریعت که جنبی بیلی سومو لیدی و افتی بلیدی بس خود حکمت سره تاسو منوی کن چه کمی همیرا خطهی کچه لیده دیگه کنی چه تاریف پرده و تروره خطهی آن دیر شده تاسو لیدلو نه پوراکې څو مړي دا هغه نه ډېر پوراک شي نو دې باندې نه دې باندې کوي چې اسلام نه محتاج هغه یې موږ قوم همیانی ترګه په دې نه پیګوري بس لاله خبر څو مړي لري دي او که غټه وي به دا مای چې ابن لیتین نه یې وفل دا نه معنا ده بس کوم ولر کومې مقابل مقا یې ولتري نو دا دې فیضې ته پوستو ګړی خاصې تاسو لګیلې اګړو کې دا خبره مراد حتی تم ته نورل چې هغه داسې به تر نه سم تعودو بیا اوجې کما بدت لکه څنګه اول کې زهره وړا شي وړا ته کومه وړې په هر ځای قسم سي نه کړم کله نو تاسو ته وایم هي امو وکیتو دا میکات مو وکیتي جمع میکاتم دا جمع میکاتم یعنی علی سیوالم علی دې شی پر ذریعہ جیسا وقت معلومی کی دفر دے خلقوں یا علمون بیا اوقات زرہن بیگنی بیسر دے پیگی اوقات کرندے بنیم و متاجرہن و تجرتون بنیم و عزت نسائم کا عزت دے اوقات کی عزت رخص دے جمع رخص دے و عزت دے عزتون دے نسائم یا عزت نسائم و صیامہن و احسارہن نتائعو او زیمت احساس ہے تکو مشہور خبر دے دا جواب په طریقه یې اسلوب الحکیم سره ده اسلوب الحکیم علی جوړیږي لکه دا ظاهر سوال ده وی سوجه دي کې علت څه ده سوال کمیږي بیا ها ها رو بیا زیاتیږي بیا کمیږي خو نور خو نه دا نه وي دی کې هغه علت څه دی کمال دی پر نو الله پاک چې کوم شی ورته بیان کړی ای ورتا منفعت او حکمت بیان کړه چې دې کې دا فائدہ سوال دې فائدې نشي حکمت نشي سوال دې حقیقت کې دې کموالی دې وجه بیان شي تو وجه څه ده نو خدای دې وي دې کې تاسو ورته تاسو څه فائدې تاسو خو هغه چې دا معلوم کو چې دې کې موږ لپاره دا فائدہ بس هغه خبره زکوي د دې باره کوي زمونه وځي بارے کوي کې وکړه کړه نقصان دي لږه دا په تر کې یو سوبل حکیم سره نه شو چې موږ کوم اول توجیه وکړ لماذا تبدو دقیقا یعنی لای ای حکمت تبدو دقیقا نه راځي چې حکمت پیدا کوي دا غلط ول حج او دې کې دا موقیت دی د پر دې حج اتون علی الناس دا عدد په ناس باندې هي موقیت لناس یا موقیت للحج دا چې مستقل لو عمل ده ډېر وخت پکې لګي نو دې وجه نه مستقل ذکر کوم ای عالم بهام دا خلق ای عالم بهام مرمر شي بهام په دې اهلاو سره وخت وګرځي فلوی استمرت علی حالت واحد قدا اهلا مستمر شي په یو حال باندې نو لم یعرف ذالک نو دا وخت معلوم شي او الله پاک ورته چې تاسو چې دا تپوسونه کوئ دې کې خو یقیني خبره ده چې ډېر حکمتونه دي لیکن یو شی تاسو بیر ګڼئ کم عقلو دی کو هغه خو هغې ته سوچ وکړئ چې هغه سره استا دې بیر نه دا هم نه چې حج احرام وتړئ د دروازې هغې نه رسئ د تټ نه دروازه کلا سوای وکړئ چې هغې کې رسئ بیا یې چې نه نه دا بیر ده چې په دې غار نه وځي په دېواله ور راست نه او په دې باندې نه نه لا پوهه چې دا خو څه پیر نه ده ده به وایي د بله په دې جوازو باندې ډېر ګناهونو حالت کښې نه وتي یو اوس ځان ته بله صفا لیم جوړو الیعوذ بالله نمره چې تاسو یې نو دایره څه ګناه او غیر مکر هغه وته شو اخو نه دی پي پي وته یې تاسو ګناه او هوته پلی شي زه خو نه پي کپوش بارا دا لا ګوې ورای څه درو نه دني کی چې تاسو سره کوئی بوي ته من ظهور یا د شګانو نه په حرام کې ترنګي ځان تن کو فیا چې تاسو هغه یې سروایو کړل زو کې نق باندې یو سروای کول تدخلون منه اغنى ذلك وتخرجون اغنى وذي وتترك البابا ودود وزفري ذي وقام يفن ذلك وعودوا إلى أخو قال قوله ويزمونه بيرا وغيرت ذا بيرزا وصوى الشكلاء ذا بيان شم نسال بيان شم تأخير ذا بير ذا تسعي ذا بير ندر ولكن من بيرنا من اتقى لكن بير حسيني رسو من اتقى ذا ذات من وصدى من ذا أو مكي بير وصدى خمرني ذات وصدى ندر مرور لذلك الزائر مقدر كو اي ذل جيدي شردين بي عصر اتق الله انت خيرنا ونفسك بسلت مخارفتي فسلت مخارفتي اصر واجو بيدن ابابي ار تسيب ومن تقبل دروزونا وحرام تي بغيري فسان دي غير دي حرام دي حرام نو دروازونا داخل دي فسان دروازونا داخل دي فتق الله خيرنا دي فاكي تاكو كاميار في تفوزون ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عمل حدیبیت لیکن در طول احکام دی نصر اخیر یکی بازی کری بینی هر قرآن که منع رکھنو بیسن دی بیت اللہ نا ای اوی بیدر رو بقاعد حدیبی که دا کون نبیسن خوب جلیو تسو مولا بتخلی کو توفنا بکو آمینینا محلکینا سرنا بکلو او مقصرین او زاقو خوبو نبیسن تدا خیال ترالر چاندی کار نبی سے روان شو خودے بیتا سیرا اوٹھا کینا نبی جان دیر آگا کو کنا کو نفس لیا ویسا خبس آگا خوابی تل فیل آگا خوابیتا چکر فیل تو کنا از خوابی فیل جم کبیرن دولا آگا اللہ بند کو کینا اولا دا آگا ازاد بند کا و نبی جان پوشت خدای رضا نسل دکیو چی دوری سے صلح کون حکومی طریقی سلسی حتی شبی اگو دا شد والا گرسته لیکی چه ساسا تسوک راشی بوشنا آبو واپس کوایی آبو واپس کوایی او ساسا نسمو در رفت گو بینا هم کن نسون سخشد عمر سیو جل کو غصه و تیل سا پتری فیصله کن پتری فیصله کن دا شد نما نورسته بارا نویتونه دینا اینا فتحنا لکه فتح مبین دا بیانه در شیو ویرسه دا فتحه دا دا تنه یو فتحه یمو یا دوگر شرم اقی ارادو نبیان دیده دا ارادو اقی فتحه که بسوه صلحه شیو کنه صلحه که برا دلتا چی کلا نبیسن سلالو کنه یو نیم زر کسا نو کنه یو نیم زر او چه صلحه شا نو صلحه دا اپو اتم کابه دا مکا فتحه اتم کالبانی مقابل وم کالبانی نبی کریم سن دا کم عمرانو دا کازار را او اتم کالتا صلح ودا پر فیغم بلی نو وم کال نان که تیر کاز نو دا دوا کالا پولا نبی تقریبا دا کال دے وقت کی نبی کریم سن چه مقابل دا کالا دس هزار خوه جو سن دس هزار تاسو اندازاو لگوی بکا مقابل که تنو را جر لسکره کیو لسکره مدینی کیو لسکره مدینی کیو جر لسکره آغا شو او وکر تکلیبا نسی لغنی کم نننه سوکالو کی یو نیم زر مصبران نو یو نیم زر او چه صلح وزا خودی که تکلیبا اتنیم زر خلق دا مسلمان شو دا ویلی مسلمان سر امدرف شو شو مسلمان سر اخنه دکه یو اسی بندی کنم زکونی آوانا چین آوانا در شور کنی نو گوری لیایی گن چه اسلام پا اخلاق را گلی اخلاق و سرا خلق متاسی کدو حتی چه لپاک یتی تیدا جا انسو اللہ والفتح و رأیت الناس یدخلون بی افواجا بعد جماعت دون جمعه کلی کلی ولتو لا اله الا الله هذا اغلب كذا تتاسو كلام ماشي وصالح الكفار نبي جان كفار ترى سلوكا على ان يعود العام القابل كالقوي ترنگي بده شر سرا جدي بعود گئی يا كثير تيلو ايندا قال اسنا و سلاشي و خلط خبر گئی تو گرا کوت و زرا ورو تو فون گئی او دا کوئی سپنا بي غيرت خلق دي کوت و اپسانو خبر جي کر لدي اي لدي اصل کے دا صلح و قصار الكفار على ان يعود العام القابل ويخلوا له دا يخلونه ويخلوا له مكة او تخليابه كي دا كافر دتا مكة ثلاثة ايام دريدي بچه دريدي پراشي دا كافر علي شجلو تمن جلس دا توجوش وتجاهدا ورمينا تيافل دي برد عمره كذا شكذا عمره راولو لیکن دشمن و کافر وخافو او ویدو اللہ تفیق قریشو چو قریش وفانو کی قفل واجب دی مصر جنگو نکی ویقاتلوهم وفانو کی او جنگو کی دوی سر وکر المسلمان او مسلمانو بدو کنو قتالهم قتال دی وحرم کی دکتا خود دی حرمو کرا احراما تنجلو محسن دی حرم وار لکر چیز القداس الحجام محرم تقدر و بمعسي حرامي كنا نزل ذا قول لكم وقادر في سبيل الله فجعلت بلادك حيل إله جنيب لبدي إله جنيب جلا كسا الذين يخالجنكم أو خلقوا ستتصر القتال كي تقالي كي من الكفار جو كفرهم ولا أتاتوا عليهم بالإسائب تأسوا تجمعكم في نفع إبتلاء صحيب القتال فالقتال سرم دا منصوصة إن الله لا يحب المعتدين على ما فتنك المعتدين سا المتجاوزين تقام متجاوزي متجاوزين ما حد لهم تجاوز كن هي جاغشنا تجاوز براكم حد مقرق الشهداء وهذا منسوخ دا منسوطا فأتي برا أسرا فأتي برا أسرا قريم دلتا تاسفات خاشيكي لكل اخيال كوي حتارا خاشيكي لكن وهي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم دي سر دا منسوخ ندر ولي دغه چې دوی کو ټوله خطرې دی وا ته اصل حروم وزي او حاجو کې په اصل حروم کې دغه ځل قضا ځل حاجه د اصل حروم نه دي او دغه بیا انتظار رالو ته فیضان سره له اصل حروم تقتل مشکین نه وقاتل مشکین قافه دې سره مشکین وقاتل مشکین قافه دا مطلق ده څنګه سره کوي دې کې دا ضرور نه ده چاہو تاسو باندې اول حمله وکړي بلکې ابتداء ان تاسو حمله وکوئ شي ویلې الحرب خداتون جنگ خو چلواله دوکا ده خو چل کې به صاحب دي اوس کته ورته ګوري چې اول حمله وکړي نو پرسنو خبره چې گزار خو اول گزار ده چې چاو دې چې دا به وړاندې خو چې داسې وکړي چې داسې وکړي خو په بعد دا به ختم کیږي وہ غبر خوان سے وہ سے تنزل کے وقت وہ چپیلے وہ چپیلے وہ دا مملو خبر نہیں رکھا لو کے آمڑی ہو کی اللہ کہے نہیں آج اس خبر نہ مکی بچے قتل کے دو وہ شرم لو کے دو کہ پر جیس شرم دبی ولی دیا یا پس نکی بچے گاڑا چی در آلا وہ دا مملو خبر ہوئی دا پرسنہ نہیں کہنا یہ ہوتے چیزے کے بدل تکے دے کانے بدل تے بڑی چینہ دکے بیاروجل بدا خو خما بیا کی ز تکراین گره بدا بیا برو تجاری کی کی جس کے داز نہیں مگر یہ تو بڑے بڑے پڑتے ہیں نہ جوڑا مش بین نو غرا ز تیرا لا تے تے دا من بس جنگ ور سرا کوئی مروی کا ابتداء انی ہم وقت لوم او بے قول یا پدے کو سن تو وقت لوم ہے سکتم كم أي في حل أو حرم وجدتموهم وأخرجهم وباسي درس من حيث أخرجكم بأغذية مكان تاسي يستلي أي من مكة تاسي هجل قيو كنا باسم مرولو كنا ديو تشفات تلقلوت بأعلي شيرتكم دخ داي نبي سنفو داي من السمنة نبي السمرة ولو تدي قولي تبروتا وقد فعل بهم ذلك عام الفصل وقد نبي سنفو داي قد يا قد فعل بهم ذلك دا كار وقال دي دقل شكال دي فضل كيدا مقاف الغشا بعد كفير بيالارو كنا شروع نحو برداشت کوئے قول داد کتال میں دویتا سے آب گئی فیتنا چاگا شرک داد دے دوینا کم شرک موجودے کی اشد دا آزانا دے قطعنا دے جے پر وحرام کے وپوئی حرام آگا کی استعظم تموه تتاز ريلو يغني دي منشاد قتل دي ندر تغاشر اقدر او دي منشاد قتل دي ندر سخت از لاسم روي ولا تقاتل من المجهرام وما يقدر من المجهرام اي في الحرم حتى يقاتل وذا حكم منصوف شو تقر تتاز دا ذكر شو تقوم لتا ممي كاب حرم كيم روي حتى يقاتلوكم فيه تتاثر جنگ كي وإن قاتلوكم فيه قدس جنگ في الحرم كيم تقتلوهم فيه بيتاثن ذلك كتال كيم وفي كتاثن بلاده فيه وفيوكي بغير في الأفعال سلسة وأفعال سلسة كيم قولي ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم ولا تقاتلوا بعد ما فعلنا ولا تقتلوهم حتى يقاتلوكم حتى يقتلوكم فإن قاتلوكم فإن قتلوكم مجردنا كوشكين عليهم ملاريكو ولا تقاتلوا بعضهم خيروا ولا تقتلوا حتى يقاتلوا حتى يقتلوا فإن قاتلوا فإن قتلوا كذلك القتل الإخراج وشان ذلك القتل الإخراج جزاء الكافرين ملوي ذلك كفر جزاء فإن انتهوا من الكفر كجزي من تأشيد كفرنا واستعملوا له فإن الله غفورهم وأسلموا على غفور ذي رحمهم وقاتلهم مروي حتى لا تكون حتى لا توجد فتنة تشرك موجود نفسي ويا مرات تشرك أغا إسلام غالب شي ولا ويكون دينه وشي دين تغيبته لله وحده خالص يو الله دي برام مراد له أغا شرك أغا فتنة أغا ختم شي لا يعبد سواه تبدلك سواه دم داخل تقول لك أصل خبر هذا كنت الجزيارة وهذا كنا نور ما أريد نور دينم في أصل الجهاد سلام أغا إنهدان دي شرك لدى بلکه مغلوبیت دي شرک دي جزيات دي كي أغا خلق مغلوب شي أغا إسلام أغا عالي جاني فإن انتو قديمان في جشرنا فلا تاتو عليهم بتاسو إيت تاجد وقبن وتفسير بالإلهي خمانا دا تفعيني نفلا تاتو جزا دي ولي ويستا دا خطاب قفل رأي ويستا ناغي جواب كي دل على هذا دلل كي فدي تقدير بني تفلا تاتو فلا جزا بني فلا عدوانا فس تجاوز نفسه يعني ما زرده فلا اعتداء بقتل او غيره تجاوز بقتل سرانا كوي وبلش دربونا كوي تكايدي كوي ملنا ونخي الا على الظالمين مغر فظالمان بادي قوت الظالمان بانجار لتكون سايا مسلمان شو ومن انتهى ومن انتهى سوكت كفر وشرق لمنا شو اسلام رالو لك ما كتاب سيشو تفائد انتو عن الكفر وأسلم وليس بظالم لا ظالم ندب فلا عدوان عليه بيدو بني وعدوان شكو من التجاوز نفسه الشهر الحرام بشهر حرامي محرم يف دا مقابل بشهر حرامي وشهر حرام سلم ثمنا تتاسو سلية تذكريو وتاسو ما قصر وقب فكما قاتلوكم لك دوي تاسو جنكولو فيه وشهر حرام كم ولي دكات نبي سنة عمري تلالو دا عمري تسلل دا قوة أصلي وحبهم كرارو نبي سم نبيش نقصان كرارو نفقتلوهم تاسم قتل جديد في مثلهم ومثل لديكم أي في شهر الحرام وكان زلقا دور ونبي سم كرارو زلقا دي كرارو أول نقصان خدي كرارو تغيب مراكي وتاسي عمرين ماني كوي نفقتلوهم في مثلهم دا رد بعد استئذان المسلمين ثم سمعنا دير لو يقال ذلك دا خبر ستنا جو سيدو ولا حرمات قصاص جمع حرمات خوبت دي ما يخطي حرمات ما يجب احترامه كم رجع غيتم قصاص دا طول ببدل بي اي اقتص في الاسلحان ساسا وزا مخيترو دا قصاص تغيب منام اي اقتص في الاسلحان بدل بوقتيشي حكايتو كيفي لك حكايتك قصايا بمثلها بمثلهم كلا فيزان توحيقت كلا دا حرمات تذيشي اتا حرمات تذيكي تاني مغرم اپرتنين عين جتبه شرعي باشروان زبج اشار نشروان غريبی کن شرعي دلاس واچه قوس و خضر اغي شرعي پسار او امیر خضر امیر خضر شال پسار جتا دي غريب شرعي اغا خضر عشرين خرابك أو يتاخد الشارج لي والحرماته كساس داخل بني سرين فاضل عليه بمثل ما أعطى عليكم بسم الله نرجع مك أمارالو بس مشكلة